Już zbliża się godzina piąta. Będziemy razem jeszcze przez godzinę do godziny szóstej, a potem poranna audycja. Zapraszamy do trójki. No i jak zwykle gramy przez całą dobę. Dokładnie minęła piąta. Coś mi świta. I ktoś nam za chwilę zaśpiewa Zuta. Zuta wczoraj była w naszym studiu, nagrałem z nią dość sporą rozmowę, także wkrótce dowiemy się, co słychać w zespole Zuta, bo Zuta to duet, chociaż tak naprawdę również pseudonim artystyczny wokalistki zespołu. Bo jesteś ty, to ich nowe nagranie, czyli cover piosenki Krzysztofa Krawczyka.

Kombi, jutro przypomnę urodziny, ma Grzegorz Skawiński, urodziny okrągłe swoją drogą. Grzegorzu, jeśli jesteś przy odbiorniku i słuchasz nas w tej chwili, na przykład wracając gdzieś tam z dalekiej trasy, to wszystkiego dobrego. No a w Trójce w tej chwili będzie Moby dwa razy, prawie 17 minut po godzinie 5, Moby i wielki przebój Natural Blues, a także zupełnie nowe nagranie Where is Your Pride, Moby i Benjamin Zafenaya. Ooh, Lord, my trouble's so hard.

wszystko jest możliwe. Że wszystko możliwe jest. Że wszystko możliwe jest. Że wszystko możliwe jest. Wciąż pamiętam, że wszystko jest możliwe. To talk about you and I, really in your life. Used to miss you when you're gone. A red message on your phone. Sometimes love don't make it right. Talk about you and I. Used to see you every night. Won't you please just let me go? I'd be better off alone. I'm still wearing all your clothes. Let me go, let me go. So łatwo jest liczyć, jest piątek, w związku z tym jest piąty lipca. Gdyby był maj, to jeszcze byłoby prościej troszkę. I piąta w tej chwili prawie za 29 minut. W Trójce w tej chwili troszkę filmowo, bo będzie Shrek 2. Dziewczyny z zespołu Lore nagrały piosenkę wraz ze Zbigniewem Zamachowskim, chociaż właściwie Zbigniew Zamachowski tak na koniec mówi tam słów parę, ale nowy utwór Lore już jest w gotowości. Piosenka do drużyny AA. Pewnie będzie wielki światowy przebój. No a potem bardzo, bardzo stara wersja przeboju z filmu Słod, właściwie tematu z filmu Słod i Rhythm Heritage. Potajemnie to że popełniłeś błąd. Chodzę po mieście, prawie nie tęsknię, bo prawie na pewno też tu jesteś. I chodzę po mieście, widzę cię wszędzie, z tobą kojarzę już każde miejsce. Całe moje miasto zanieczyszcza tak gęsty dym, a gdy nie mogę zasnąć, mam wrażenie, że to ty. Znów oglądam rzekę i na ciebie czekam, patrzę prosto w ekran, nie potrafię przestać. Nie potrafię przestać. Temat z filmu SWAT i Rhythm Heritage. Ja nie ukrywam, że z lekkim opóźnieniem obejrzałem serial SWAT. 5 sezonów chyba w miesiąc, czyli błyskawicznie. A każdy sezon miał po kilkanaście odcinków, jakby nie patrzeć. Jeśli ktoś nie widział, to gorąco polecam, bo z przyjemnością się to ogląda. A chwilę wcześniej dziewczyny z grupy Lore i Shrek 2 wraz ze Zbigniewem Zamachowskim. No i jak wspomniałem wcześniej, Lore wkrótce z drużyną AA pojawi się zresztą u nas tu w studiu trójkowym. Za 23 minuty godzina 6. Miałem dosyć ciągłych zmian, krótkowzrocznych planów, chwilowych nas, stracony czas. próbowałem pobyć sam, nie zauważając tylko jak kogoś mi brak. Ciebie chcę widzieć wciąż, uzupełniasz mój kłos, nic nie muszę, bo kiedy jestem z tobą, zabierasz mi nocy, nie chcę zasnąć. Wybieram dotyk zamiast zbędnych słów. Kiedy jestem z tobą, kiedy jestem z tobą, zostawiasz mnie dosyć. Przy tobie łapię grunt. Odciążasz mnie z wad, przeganiasz każdą burzę. Będę tu parę lat, może zostanę dłużej. Kiedy jestem z tobą, zabierasz mi nocy, nie chcę zasnąć. Wybieram dotyk zamiast zbędnych słów. Kiedy jestem z tobą, kiedy jestem z tobą, zostawiasz mnie dosyć. Jestem z tobą. Z tobą nie szukam się na dnie. Kierujesz mnie na brzeg i nie pozwalasz tą noc. Z tobą na nowo łapię wdech. Wart siebie każdy grzech, bo wreszcie jestem sobą. Zabierasz mi nocy, nie chcę zasnąć. Zamiast zbędnych słów. Kiedy jestem z tobą, kiedy jestem z tobą, zostawiasz mnie dosyć. Kiedy jestem z tobą, wtedy jestem z tobą. Kiedy jestem z tobą, kiedy jestem z tobą, wtedy jestem z tobą. Kiedy jestem z tobą. My friends share their problems while I sit there just nodding, and I can't even try to empathize. They talk about how it's tough to get past the honeymoon, and I've been there, but not this time. Oh, I know I'm doing just fine, and don't hate me if I tell you why. 'Cause I met someone and I've fallen in love. In arms it's cold seas and blue skies so light. Sure it's been a little hard making room in my heart, but it's been the best thing that I've ever done. If you're fucked up I met someone new. May seem a little smug, but I've been hurt and then some. Had my fair share of bullshit growing up. The constant rejections, too many to mention. Been the ugly duckling for long enough. So don't hate me if I tell you why. 'Cause I meant someone and I've fallen in love. In arms it's cold seas and blue skies so light. Sure it's been a little hard making room in my heart, but it's been the best thing that I've ever done. If you're fucked, so

okładek kobiecych pism przemoc. Uśmiecha się w bikini i mówi, że cię zapys trzyma. Niech się za bardzo nie śni, nie śni. W muławce, latawce wiatr, pode mną zniknij świat. Szyby niebieskie od telewizorów, celulity, celuloid. W muławce, latawce wiatr, pode mną zniknij świat. Szyby niebieskie od telewizorów, celulity, celuloid. Słyszę piękna dziewczyno, jeśli boisz się przemocy, jeśli nie możesz zasnąć, nie czytaj Biblii na noc, to dopiero Tarantino. Nie czytaj, piękna dziewczyno, właściwie to teraz powinniśmy zagrać piosenkę Urszuli Dmuchawcy Latawce Wiatr, która była cytowana w utworze wykonywanym przez Julię Marcel, ale nie zagramy. Zagramy zupełnie coś innego. Przypomnę jeszcze, że wcześniej przed Julią Marcel w Trójce była Krystyna Prońko. W tej chwili za 10 minut godzina 6, już za chwilę poranne zapraszamy do Trójki, ale wcześniej jeszcze kilka polskich utworów, między innymi Alicja i Bartek Królik. To piosenka z debiutanckiej płyty Alicji, z nowego singla. Potem Józefina i Skubas. Nie śpię jak ty, bo nie mogę tak żyć. Powiedz, czy pamiętasz? No powiedz, czy pamiętasz mnie? To nie pierwszy raz, gdy znowu gdzieś mijamy się, ale dziś ten zimny wzrok już boli jakby mnie. Czy ci było źle przy mnie? Przestań już dzielić to. Tego już nie zmienię, nawet jeśli bardzo chcę. Czy to moje przeznaczenie, by ustąpić jej, zanim do ciebie przyjdę? Nie śpię jak ty, bo nie mogę tak żyć. Powiedz, czy pamiętasz? No powiedz, czy pamiętasz mnie? Nie śpię jak ty, bo nie mogę tak żyć. Powiedz, czy pamiętasz? No powiedz, czy pamiętasz mnie? Tłumy ludzi na ulicy przytłaczają mnie i co dzień kopiuję, wklejam ciągle ten sam cel. Znów za szybko czas płynie. Odpuść i nie idź tam. Czemu w każdej obcej twarzy ciągle widzę cię? Nie mogę przestać marzyć, że spotkamy się, kiedy słońce znów wyjdzie. Nie śpię jak ty, bo nie mogę tak żyć. Powiedz, czy pamiętasz? No powiedz, czy pamiętasz mnie? Nie śpię jak ty, bo nie mogę tak żyć. Powiedz, czy pamiętasz? Powiedz, czy pamiętasz mnie? Nie śpię jak ty, bo nie mogę tak żyć. Powiedz, czy pamiętasz? chociaż obiecałam ci, że to już ostatni raz. Czemu więc u twoich drzwi stoję następnego dnia? Ciągle chcę naprawiać cię, ale umiem tylko psuć. Bądź już sobie jaki chcesz, bylebyś był ze mną tu. Wiem, że nie chcesz źle, postarajmy się wytrwać mimo wszystko. Może sztuką jest razem przez to przejść, kochać, gdy jest brzydko. Chociaż zarzekałem się, że nie będzie więcej szans. Czemu wcale nie jest lżej, kiedy znowu jestem sam? Chciałbym się nauczyć, jak mam cię kochać z tym, co masz, i nie pozwolić, żeby strach zabrał wszystko nam. Chcesz źle, postarajmy się wytrwać mimo wszystko. Może sztuką jest razem przez to przejść, kochać, gdy jest brzydko. Wiem, że nie chcesz źle. Józefina i Skubas w Trójce. Już za chwilę poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Dziś poprowadzi ją, jak zwykle zresztą, Robert Grzędowski. My już dziękujemy. Elżbieta Różycka, Tomasz Żonda. Miło było z Państwem spędzić te 2 godziny i życzymy Państwu miłego dnia z Trójką. ziemskim zjawiskiem. To będzie nasza pierwsza komunia bez końca. Przytul mnie tylko mocno. Lecimy.